was muzyka, która nie nudzi. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Tu Myśliwiecka 357. Tylko w Trójce. Autopromocja. Tak jest, wybiła szósta, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Większość państw Unii za dozbrojeniem Ukrainy. Chodzi o pakiet wart 40 miliardów euro. Rosyjskie służby stoją za podpalaniami sklepów w Polsce i na Litwie, ujawniają litewscy śledczy. Już w Wielkanoc pierwsi turyści będą mogli skorzystać z dofinansowania do noclegów na Podlasiu. Jest szerokie poparcie wśród europejskich krajów dla pakietu wojskowego dla Ukrainy w wysokości 40 miliardów euro. Rozmawiali o tym w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych państw Unii. Pakiet tworzy koalicja chętnych krajów, udział w niej jest dobrowolny. Dyskusja dotyczy teraz szczegółów planu, relacjonowała przebieg spotkania szefowa unijnej dyplomacji. Każdy rozumie, że musimy wykazać się determinacją, by, jak mówiła Kaja Kallas, Ukraina mogła się bronić i była wzmocniona przy negocjacyjnym stole. Ale trzeba też już planować wspieranie Ukrainy w perspektywie średniookresowej, mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Bo dopiero wtedy Putin spuści z tonu, gdy będzie widział, że my nie tracimy cierpliwości, że to jest dla nas sprawa, której nie odpuścimy. Nowy pakiet wojskowy ma obejmować m.in. amunicję, systemy obrony przeciwlotniczej i drony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś zapowiadana rozmowa Donalda Trumpa i Władimira Putina o rozejmie w Ukrainie. Wiele elementów ostatecznego porozumienia zostało uzgodnionych, ale wiele pozostaje nierozwiązanych, napisał amerykański prezydent. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że rozmowa polityków będzie dotyczyła podziału terytorialnego Ukrainy. Za podpaleniami sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce i na Litwie, do których doszło w zeszłym roku, stoją rosyjskie służby, poinformowała o tym litewska prokuratura. A służby obu krajów zatrzymały w sumie 4 osoby, 3 obywateli Ukrainy, 1 Białorusina. Zatrzymania pokazują dobrą współpracę prokuratury z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tak minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar odpowiada na pytanie o sprawę. Faktycznie to, co jest przełomowe w tej sprawie, to to, że zarzuty obejmują działanie na zlecenie rosyjskiego wywiadu. My żyjemy w takich czasach, w których mamy coraz więcej tych spraw szpiegowskich, dlatego tutaj ta intensywna współpraca między prokuraturą i służbami specjalnymi jest tak ważna i tak istotna dla naszego bezpieczeństwa. A zdaniem Litwinów celem działań o charakterze terrorystycznym miało być zastraszenie społeczeństw Polski i Litwy, aby oba państwa ograniczyły lub zakończyły wsparcie dla Ukrainy. Chcieli też zdestabilizować najważniejsze struktury państwowe. Zgodnie z naszymi podejrzeniami, skomentował premier Donald Tusk. Co najmniej 220 osób zginęło w nocnych nalotach Izraela na Strefę Gazy, poinformowały palestyńskie służby medyczne. Jak podano, w większości są to dzieci, kobiety i osoby starsze. Celem ataków były m.in. szkoły i ośrodki dla uchodźców. Władze Hamasu zarzucają premierowi Izraela, że zdecydował się poświęcić życie przetrzymywanych zakładników, dając zgodę na atak. Według Tel Awiwu celem nalotów był Hamas i są one następstwem wielokrotnej odmowy uwolnienia zakładników. W Głuchołazach na Opolszczyźnie w drugiej połowie roku ma rozpocząć się odbudowa zniszczonego przez powódź betonowego zbiornika zaopatrującego 14-tysięczne miasto. To jeden z dwóch zbiorników, skąd woda jest tłoczona do stacji uzdatniania. Inwestycja jest na etapie tworzenia dokumentacji, przyznaje wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor. Jak odbudujemy ten zbiornik, spuścimy wodę z drugiego zbiornika, zobaczymy, w jakim stanie ten drugi zbiornik. Być może jego też trzeba przebudowywać. Ten jeden zbiornik wystarcza na zapotrzebowanie, natomiast zaopatrzenie gminy w wodę nie polega tylko na tym jednym ujęciu. Mamy ujęcia rezerwowe, natomiast to ujęcie jest kluczowe, podstawowe i tutaj musimy jak najszybciej odbudować ten zbiornik. Będziemy przez rok, dwa funkcjonowali na jednym zbiorniku. Gmina Głuchołazy ma zapewnione na ten cel 25 milionów złotych państwowego dofinansowania. Już w Wielkanoc pierwsi turyści będą mogli skorzystać z dofinansowania do noclegów na Podlasiu. Za tydzień rozpocznie się rejestracja właścicieli obiektów turystycznych, którzy chcą mieć na swojej ofercie podlaski bon turystyczny. Na program przeznaczono w tym roku 2 miliony złotych z budżetu województwa, informuje Katarzyna Sadowska z Urzędu Marszałkowskiego. Strona podlaskibonturystyczny.pl rusza za tydzień. Będą mogły się rejestrować obiekty noclegowe. W niedzielę wielkanocną bony będą mogli generować turyści. Podlaski Bon Turystyczny ma wesprzeć branżę w związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią. Od 4 lat trwa wywołany przez stronę białoruską kryzys migracyjny. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Krotoszynie oraz punktowo w Warszawie, zła w Lubaniu i Zawierciu. W pozostałych częściach kraju dostateczna, dobra lub bardzo dobra. Od 10 do 15 potrwają tak zwane zielone godziny, co oznacza, że ponad połowa prądu będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Teraz 78% energii pochodzi ze źródeł kopalnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek będzie kolejnym chłodnym, a miejscami po prostu zimnym dniem, ale raczej słonecznym. Tylko na północy i wschodzie zachmurzenie może momentami wzrastać do dużego, a to się może wiązać z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie mróz wysoko w górach, okolice zera na Podhalu, 2-3 stopnie na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, 4 stopnie na Pomorzu, 6-7 w większości kraju, do 8 w Szczecinie. Dzień dobry, na zegarach 5,5 minuty po 6. Tak, rozpoznali Państwo, to Aerosmith i Janis Godegan na początek naszego wtorkowego spotkania.

A co by państwo powiedzieli na romantyczną relację ze sztuczną inteligencją? Myślę, że ludzie chcą żyć z kimś, kto im w pełni odpowiada. Przynajmniej ja chcę. I ci ludzie, tak jak ja, myślą i marzą. Mają swój ideał. W aplikacji mogą go znaleźć. Można bowiem wybrać kolor włosów, skóry i oczu partnera. Wybiera się także głos i jego ciało. Po ustaleniu tego aplikacja wyświetla wiele propozycji. Czy to brzmi kusząco? Chyba nic nie zastąpi takich rzeczywistych relacji. Nie wierzę w to. To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. A Norwegowie mają taką aplikację do randkowania z wygenerowanymi przez AI postaciami. Ten temat u nas po 6.30. Będą stałe punkty programu do 9.00. No i będziemy tu do 9.00 w składzie Michał Jakubik, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Raz jeszcze dzień dobry. Scissor Sisters w Trójce, drodzy państwo. Michał Kowarski właśnie zwrócił moją uwagę na to, że dziś, 18 marca, jest Światowy Dzień Orła. Więc myślę, że możemy przeprowadzić taki nieformalny plebiscyt na orła pierwszego kwartału 2025 roku. Orzeł pierwszego kwartału. Kto tym orłem zostanie? Mogą państwo to potraktować dowolnie i kreatywnie. 22 i 7 trójek. Przegląd prasy. Wzloty i dołki w politycznej karierze mogą mieć różne oblicza i niby to dziwne, a niby nie, że o sprawie piszą sekcje sportowe portali, chociażby sportinteria.pl, a chodzi o Tomasza Frankowskiego. Tak tego. Wyłożenie Frankowski, gol! Franek, łowca bramek! I tenże Franek, łowca bramek, był już przecież europosłem, a ostatnio poległ w wyborach na wójta. W nowo powstałej gminie Grabówka na Podlasiu w niedzielę odbyły się takie wybory. Jednym z pięciu kandydatów na to stanowisko był mieszkający w tej gminie od 10 lat Tomasz Frankowski, to znaczy na terenie tej gminy nowo utworzonej mieszkający. Bo w tej gminie to dopiero od niedawna. Były europoseł Koalicji Europejskiej startował z własnego komitetu z poparciem Koalicji Obywatelskiej. Nie odniósł sukcesu, zajął trzecie miejsce, pisze Interia. Wygrała Katarzyna Todorczuk. Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, wygrała z wynikiem ponad 50%, zdobyła niecałe 3000 głosów. W okolicy Grabówki Tomasz Frankowski mieszka od 10 lat. Dalej wyjaśnia Interia, odkąd przeprowadził się tam z Białegostoku. W ostatnich wyborach do Europarlamentu zdobył 90 tysięcy głosów, ale nie dało to mandatu. Nagrody pocieszenia, czyli stanowiska wójta, też nie udało się zdobyć. Pierwsza w tym roku fala upałów wtargnęła do Europy. Padły absolutne rekordy, to już Onet. Tak, w Polsce akurat przymrozki, ale południe Europy już rekordy odczuło. Chodzi konkretnie o południowy wschód kontynentu. W Grecji w ubiegły weekend pojawiła się fala upałów, a temperatura pierwszy raz w tym roku przekroczyła tam 30 stopni Celsjusza. Padło wiele rekordów ciepła. Najwyższe temperatury zostały odnotowane na Krecie. W niedzielę w miejscowości La City słupek rtęci pokazał aż 33,7 stopnia i jest to nowy grecki rekord ciepła dla marca. Generalnie południowy wschód Europy miał do czynienia z temperaturami typowymi dla maja, nie dla marca. Na przykład w Turcji było około 35 stopni. No a jeśli właśnie rzucili się państwo na strony z rezerwacjami lotów do Grecji albo Turcji, to ostrzegam, że i tam teraz będą przymrozki po fali upałów i duży problem, bo te przymrozki mogą niszczyć drzewa owocowe. I kontynuujemy przegląd prasy, ale temat już teraz poważny. Premier Izraela Benjamin Netanyahu i minister obrony Israel Katz ogłosili zakończenie zawieszenia broni i deklarują wznowienie wojny w strefie Gazy i docierają do nas od bladego świtu informacje o bombardowaniu strefy Gazy przez wojska izraelskie. Serwis WP.pl pisze o tym, że biuro premiera Izraela poinformowało, że Benjamin Netanyahu i minister obrony wydali polecenie siłom obrony Izraela, aby podjęły zdecydowane działania przeciwko Hamasowi w strefie Gazy. Od tej pory Izrael będzie działał przeciwko Hamasowi coraz większą siłą militarną. Czytamy, izraelskie media podały, że Katz powiedział, iż bramy piekła otworzą się dla Gazy, jeśli Hamas nie uwolni wszystkich zakładników przebywających na terenie Palestyny. Wyślemy przeciwko Hamasowi siły, jakich nigdy wcześniej nie widział, dodał minister obrony Izraela. A pytanie, czy cierpieć będą tylko członkowie Hamasu, czy także ludność cywilna. Nie brzmi to dobrze. O aktualnej sytuacji będziemy państwa informować w serwisach Trójki. Najbliższy w skrócie o 6.30. A teraz muchy. Nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Nie przeszkadzaj mi, wiem jakie oczy masz strach. Nie przeszkadzaj mi, polarna noc wokół nas. Nie obiecam ci poślubnych wojen i plaż. Nic nie obiecam ci i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. ojczyzna, Bóg. Nie obiecuj mi, że zawsze ze mną pod prąd. Nic nie obiecuj mi i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Kocham cię, kocham cię, kocham, więc rozmawiaj mi. Regularnie, regularnie trzęsie się ziemia, trzęsie mną ziemia. Kocham cię, kocham cię, kocham, więc rozmawiaj mi. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Sezon na przebi ceny na produkty objęte promocją. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explore. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3490. Teraz za 3449 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Marian, a kupić najlepiej to jak? No jak, no Barbara, no dużo i tanio na multirabatach w Media Expert. Wiedziałam. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Ja chciałem tylko powiedzieć, że już będzie zaraz 6:30. I teraz się udało i teraz skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Izrael wznowił walkę w Strefie Gazy, ponieważ Hamas nie uwolnił zakładników. Nie poprzestaniemy, dopóki nie zrealizujemy wszystkich celów tej wojny, a wszyscy porwani nie wrócą do domu, oświadczył izraelski minister obrony. W Strefie Gazy otworzą się bramy piekieł, stwierdził Izrael Katz. To groźba nie bez podstaw. W dzisiejszych nocnych nalotach na palestyńską enklawę zginęło co najmniej 220 osób. Według palestyńskich służb medycznych większość ofiar to dzieci, kobiety i osoby starsze. Prezydent USA poinformował, że jego administracja upubliczni dziś 80 tysięcy stron akt związanych z zabójstwem Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Reuters przypomina, że na początku roku Donald Trump podpisał rozporządzenie nakazujące rządowi federalnemu przedstawienie planu ujawnienia dokumentów związanych z zabójstwami Johna Kennedy'ego, jego brata Roberta oraz Martina Luthera Kinga. Dziś Światowy Dzień Recyklingu. Najlepiej z segregowaniem odpadów radzi sobie biznes, gorzej statystyczny Kowalski, mówi Konrad Nowakowski z Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań. Oczywiście nie tylko dziś. Trzeba pamiętać, że bateria rozkłada się 2000 lat, a plastikowa butelka 1000. Kolejny serwis w Trójce o 7:00. Wtorek będzie zimny, ale słoneczny. Wyjątek to północ i wschód kraju, gdzie zachmurzenie może momentami wzrastać do dużego, a to będzie oznaczało ewentualne przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach dziś maksymalnie, ale to maksymalnie 8 stopni na zachodzie kraju, między innymi w Szczecinie. W większości kraju będzie od 6 do 7 stopni, ale będą też oczywiście miejsca chłodniejsze. A teraz z przerażeniem spoglądał na mapę temperatur, bo nawet minus 7 w okolicach Kielc, a w górach to już nawet nie mówię, bo nawet dwucyfrowe wartości na minusie. Przymrozki, mówiąc krótko. Ja wiem, że pora jest wczesna i może trudno się zmotywować do działania, zwłaszcza gdy tak zimno na dworze, ale z drugiej strony ćwiczenia umysłowe o poranku to chyba dobry pomysł. Dziś Światowy Dzień Orła, a my pytamy Państwa o orła pierwszego kwartału. Kto zasłużyłby na taką nagrodę? Plebiscyt jest absolutnie nieformalny i niepoważny, a interpretacja dowolna. 2 2 7 3 telefonicznie, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. Something happens to me. Pet Shop Boys i Heart w trójce za 25 minut, godzina 7, a okazuje się, że idealny partner czy partnerka jest na wyciągnięcie ręki, a dokładniej na wyciągnięcie smartfona z kieszeni. Nie będzie narzekać, będzie spełniać wszystkie nasze oczekiwania i wymagania i przy tym jeszcze dzielnie znosić godzinne wywody na temat na przykład efektywności transportu publicznego w Berlinie. Już się Państwo domyślają, kto nam opowie o tej aplikacji. Tak, bo chodzi o aplikację, która tworzy wygenerowanego przez sztuczną inteligencję partnera do randkowania, rozmawiania i tworzenia związku. Norwegowie wpadli na taki pomysł. Jestem singlem od prawie 2 lat. Wszelkie próby poznania kogoś w ostatnim czasie kończą się niepowodzeniem. Mogę więc śmiało zaryzykować. Pobieram więc pierwszą aplikację, która generuje partnerów. Baby. Na początku mam wybrać, kto mi się podoba. Mężczyźni czy kobiety. Myślę, że ludzie chcą żyć z kimś, kto im w pełni odpowiada. Przynajmniej ja chcę. Tłumaczy pomysłodawczyni aplikacji Ewa Licz. I ci ludzie, tak jak ja, myślą i marzą. Mają swój ideał. W aplikacji mogą go znaleźć. Można bowiem wybrać kolor włosów, skóry i oczu partnera. Wybiera się także głos i jego ciało. Po ustaleniu tego aplikacja wyświetla wiele propozycji. Z partnerami można pisać, wysyłają do nas wiadomości głosowe i inne rzeczy. Czy to brzmi kusząco? Chyba nic nie zastąpi takich rzeczywistych relacji. Nie wierzę w to. To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Nie ma co się doszukiwać ideałów, tylko tak naprawdę dopatrywać takiej codzienności bycia ze sobą, takiego idealnego życia, czyli po prostu spokojnego. Po jakiego grzyba się wciągać w takie aplikacje, skoro one odciągają cię życie rzeczywistego i od rzeczywistych partnerów. To brzmi jak piramida finansowa. I w sumie może nią być, bo choć według założycielki aplikacji głównym celem Baby jest zmniejszenie doświadczenia samotności, to aplikacja jest płatna. To w jaki sposób partner czy partnerka wchodzą z nami w interakcję, zależne jest bowiem od tego, ile wydamy i jakie prezenty damy swojej wirtualnej drugiej połówce. W przyszłości tak samo zresztą, jak i dzisiaj, płaci się za randki. Nie rozumiem więc, dlaczego prezenty, opłaty i cała reszta dziwią. Dziwią, bo partner, partnerka ich nie otrzymują. Pieniądze dostaje twórca aplikacji. To jest nie w porządku, ale tak naprawdę największym problemem jest sam pomysł, mówi psycholog profesor Frode Twin. Nie wierzę w ideę posiadania sztucznej inteligencji jako dziewczyny chłopaka, bo to jest po prostu niebezpieczne. Odłącza nas to od świata realnego. W ten sposób nie powinno się nawet tworzyć najlepszego przyjaciela. Nie oznacza to jednak, że AI nie może nam pomagać w przezwyciężaniu samotności. Może, ale narzędzie musi być tylko pomocą, a nie substytutem realnego życia. Nad takim odpowiedzialnym oprogramowaniem o nazwie Frode AI pracuje właśnie profesor Frode Twin. Z naszą aplikacją możesz poruszyć każdy temat. Od problemów, które cię trapią, po rzeczy, o których wstydzisz się rozmawiać z innymi. Możesz odnaleźć wsparcie, ale nie zbudujesz z aplikacją trwałej relacji. Nie możemy i nie chcemy zostawiać naszego życia w rękach sztucznej inteligencji. Norweska aplikacja, która ma pomagać w przezwyciężaniu problemów, jest w fazie testów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zostanie udostępniona użytkownikom pod koniec roku. Nie wiem, czy Paweł Turski, bo to był właśnie Paweł Turski, ostatecznie rozważa zaangażowanie się na poważnie w tego typu aplikacje, ale myślę, że jednak będziemy go od tego szalonego pomysłu odwodzić. Oczywiście zapraszamy Państwa do komentowania tematów pojawiających się w audycji. Linia cały czas otwarta, Karolina przy telefonie 22 i 7 trójek. Drogę. Nie Halo, halo. Dla mnie sztuczna inteligencja to jest niestety odczłowieczenie człowieczeństwa. No proszę, do jakich poważnych deklaracji prowadzi opowieść o aplikacji do randkowania z partnerami wygenerowanymi przez AI? Ale może ktoś z Państwa by jednak spróbował. 2 2 7 3, zapraszamy. Kolejny głos w sprawie aplikacji do randkowania ze sztuczną inteligencją. Kiedyś było o tych robotach takich już do ludzi podobnych. Ciekawe, czy twórcy tego przewidzieli sytuację, że jak taka aplikacja czy robot w miasto pójdzie i za jakiś czas z brzuchem wróci. Myślę, że to zupełnie niemożliwe, bo takie aplikacje czy roboty nie jadają fast foodów. A w zupełnie nie wyobrażam sobie, by w innym przypadku powiedzieć o kimś, że wrócił z brzuchem. Na zegarach 6:52, to teraz Piotr Łodej. News albo fake news. Temat COVID-19 jako pseudopandemii po raz kolejny powraca. Tym razem w mediach społecznościowych pojawił się apel rzekomo poparty słowami znanego francuskiego ekonomisty. Cytuję Jacques'a Attali. Przyszłość będzie polegała na znalezieniu sposobu na zmniejszenie populacji. Oczywiście nie będziemy mogli wykonywać egzekucji na ludziach ani budować obozów. Pozbędziemy się ich, sprawiając, iż uwierzą, że to dla ich własnego dobra. Znajdziemy lub wywołamy coś, pandemię wymierzoną w określonych ludzi, prawdziwy kryzys gospodarczy, wirus działający na osoby starsze. To nie ma znaczenia. Bojaźliwi i słabi ulegną temu. Głupi uwierzą i poproszą o leczenie. My zajmiemy się tym, bo będziemy mieli lekarstwo, które będzie rozwiązaniem. Popularny w sieci film tłumaczy rzekomo liczbę zgonów, chorób i objawów, które nastąpiły także po przyjęciu szczepionki. To bardzo niepokojące zjawisko, podkreśla główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Szczepionki mamy w tej chwili dostępne przeciwko aż 30 różnym chorobom zakaźnym. I uderzenie w szczepienia to jest otwarcie bardzo niebezpiecznego obszaru powrotu różnych chorób czy ataku różnych chorób, jeżeli ktoś się nie będzie szczepić. Teraz jesteśmy tego świadkami? I my teraz tak jest. Dokładnie jesteśmy świadkami epidemii wyrównawczej krztuśca. Krztusiec w tej chwili atakuje częściej. Tematów związanych z dezinformacją medyczną także wokół szczepień jest wiele, wylicza profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii. Szczepienia wcale nie są skuteczne, że mogą powodować zachorowania z różnego rodzaju powikłania, że nie działają, że nie szczepiąc się nasz układ odpornościowy powinien sobie poradzić z różnymi infekcjami, co oczywiście częściowo tak jakimś przeziębieniem może sobie poradzić, natomiast z poważnymi chorobami typu krztusiec, typu inne choroby układu oddechowego choćby, to już sobie na pewno nie poradzi i dlatego właśnie ważne są szczepienia. Zatem jak radzić sobie w gąszczu dezinformacji wokół tematu szczepień czy pandemii? Najpierw należałoby zastanowić się, czy i dlaczego jesteśmy podatni na tego typu teorie spiskowe, wyjaśnia dr Wiktor Soral, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego. Może dlatego, że fake newsy trafiają na podatny grunt? Teorie spiskowe trafiają do tych, którym intuicja, ale niekoniecznie refleksyjne myślenie podpowiada, że tym na górze, na przykład urzędnikom lub ekspertom, nie powinno się ufać. Nieprawdziwe treści o koronawirusie i szczepieniach na pewno będą obecne głównie w mediach społecznościowych. Ważne, byśmy się na nie uodpornili, choćby czerpiąc wiedzę ze sprawdzonych źródeł. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP.